Ichem puti igaaw, ken rabii analin naaw. Intanto adwat kas natarnaw, pagkanta ijay baybay. Iti nalaus na gagarko, kastoy at tiyempo. Agtugaw tanto dito'y takyag ko, jay baybay ket matmatam ko. Sadyay anyan naragsak, sadyay awan tiliga, sadyay makali. Tantuy kankanta, tinalaos nga ayan ayata. Dangdayan tantu wakas itala, jay awer idanumabu mama. Di jemputi gaaw, kenrabi analin. Sadyay awan tiliga, sadyay magaling lingay, jay baybay ket nalina. Kagasatan upwa mong di kong sukararuak enrik na nunggalat panumpahan ikartara at tadyakuan maraswang rin natasalwagan katak nunag na yung sangit ngayon ayat ang naumasangwanan yawat ko di pagikararuak enrik na tasiksik ang tadaywan usuk di ikutan magramang tibiyak buhay at akapukudwan. Pag pinuligan tatirigat, kentang ay nertantok na lakaman. At may may sa tangket, hintuwang sinang may kaanuman. at may may sa tangkit dito at sinauray ka naman. Nagigatin, tiyak may sa kanta na yung laeng kasi iniwak ken ka alang aluden biak ko tinakat baybayan tanan Pasko nga ingari nga di kalimbatan maasik ka biak ko ken ipangan na uli lang ko'y puso takimura ni haya pinipulan jay nga to isudat saksita ay when ang biyak ko di nagkaligawan nanginsan pa'y biyak ko nalaride ba nagparang adagos taladawang kanyak ibubuk mo narudin itiro ni ayat nananamit maminsan pa'y isang minsan kahit isang ikiayan maasin ka biyak mo kaya't ipangag na ulilang ko'y puso taging murani ayat inipulan jay nga to isudat saksita ay when ang biyak ko di nagkatikawan na minsan na minsan pa'y biyak nalay ni Deva nagparang adagos taladawang kanya ibubog mo nga rudin didiro ni ayat tananamit maminsan may isang itniayan tananamit maminsan may isang itniayan. Babae, kapuray nun na puno, wenno na puno, luwag mo na asali, metmet, nandidaya, umialan nami. O sabong apilili, ay agukrad kagadi, tayang mo asalo, ket sumangbay kami, ibukat laisin, dahil mo'y kinabubre. Amagin datun ken katibag yung paadi pen kenagserbi. No siyak tuti akanya, siyak tuti akpili. Nadungukin na sipet na ema babae. Nakuray nun na pumot, when nun na pumre. Nuwag mo na asalimet met at tinaya umialan lagi. Huwag mo na asalimet met ang tindaya umialan lagi. Kung airugim anak biyag ni nakagasi anak na kang may sa pobre may balbalai sa bali kamaladaga, binilbirin ng daydinganang ay anak ko, at singsingpet ka tama pa na kung sa balihalaga kumanguna, kitibigbigat agin na daw, sipnip ng lawat iwaras kong dagit ay matang awan ka na ng amamoy buya luing ka, matipon-tipon at kakapsat, maumong kas kamla na laylaya sa mong tawan betendi akin pun luit ka may chay eskwela sa saruno magkakaka kas kamla mas pakasa nga tawan betendi akin bunga ato kami nga kakapsan siya kung na nang day dinagligan siya kung gaya kita'y nagsan kakaasing anak na kamay sa pamremay palmalais sa baling maini hindi ubing ang kamalataga binilbilin ng daydinana ay anak ko at singsingpet ka ang panapun sa bali at aga tumangon na kitibig bigat ang ginagaw singit kenlawan iwanas mong dahil may mata awan ka na ng awa mo'y buhay iwanas mong dahil may mata awan ka na ng awa mo'y